وجاوزنا اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل کو سمندر سے فأتبعهم تو پیچھا کیا ان کا فرعون فرعون نے وجنودہ اور اس کے لشکروں نے بغیاً ضد کے ساتھ وعدوا اور زیادتی کے ساتھ حتی یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ الغرق پا لیا اس کو غرق ہونے میں قالا بولا آمنتو میں ایمان لے آیا انہو بے شک وہ لا الہ نہیں کوئی الہ الا الذی مگر وہ ہستی آمنت ایمان لائی بہی اس پر بنو اسرائیل بنی اسرائیل وانا اور میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں الان کیا اب وقد اسیت حالانکہ تحقیق تو نے نافرمانی کی قبل اس سے پہلے وکنتا اور تھا تو من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے فالیوم تو آج ننجی کا ہم نجات دیں گے تجھ کو بچا لیں گے تجھ کو بے بدن کا ساتھ تیرے بدن کے لتکونا تاکہ تو ہو جائے لمن خلفک واسطے اس کے جو تیرے پیچھے ہیں آیتن ایک نشانی وَإِنَّ اور بے شک کثیرم من الناس بہت سے لوگوں میں سے ان آیاتنا ہماری آیات سے لغافلون البتہ غافل ہیں ولقد اور البتہ تحقیق بوانا ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو مبوا ٹھکانہ صدقن سچا عمدہ ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے فمختلفو تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا حتی یہاں تک کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم العلم ان ربک بے شک تیرا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فی ما کانو اس میں جو تھے وہ فی ہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے فَإِن كُنْتَ پھر اگر ہے تو فی شکن شک میں مما اس چیز کے بارے میں جو انزلنا نازل کی ہم نے الیکا تیری طرف فاسأل الذین تو پوچھ لو ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب جو پڑھتے ہیں کتاب من قبل کا تجھ سے پہلے لقد البتہ تحقیق جاءك الحق آ گیا تیرے پاس حق من ربک تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن پس ہرگز نہ تم ہونا من الممترین شک میں پڑنے والوں میں سے ولا تکونن اور ہرگز نہ تم ہونا من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو فتکونا تو آپ ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ان الذین بے شک وہ لوگ حقت سچ ہو گئی علیہم ان پر کلمۃ ربک تیرے رب کی بات لا یؤمنون کہ وہ مانیں گے نہیں ولو جاءتہم اور اگرچہ آئے ان کے پاس کل آیتن ہر نشانی حتی یہاں تک کہ یرو العذاب العلیم وہ دیکھ لیں دردناک عذاب فلولا پھر کیوں نہ کانت ہوئی قریتن کوئی بستی کیوں نہ ہوئی کوئی بستی آمنت جو ایمان لاتی فنفعہا تو نفع دیتا اس کو ایمانہا اس کا ایمان الا سوائے قوم یونس قوم یونس کے لما جب آمنو وہ ایمان لائے کشفنا تال دیا ہم نے انہم ان سے یا ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب الخزی رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے ان کو الہین ایک وقت تک ولو شاء اور اگر چاہتا ربو کا رب تیرا لآمنا البتہ ایمان لے آتے من فی الارض جو کوئی بھی زمین میں ہے کلہم جمیعا سارے ان کے سب کے سب افا انت کیا بھلا تم تکرہ الناس مجبور کرو گے لوگوں کو حتی یہاں تک کہ یکونو مؤمنین وہ ہو جائیں ایمان لانے والے وما کان لنفس اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے ان تؤمن کہ ایمان لا سکے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، ویجعل الرجس، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، قل انظروا، کہہ دیجئے کہ دیکھو، ماذا فی السماوات، کیا کچھ ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ دیتی آیات، نشانیاں، والنذر، اور ڈراوے، وارننگ، ان قوم، اس قوم کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہ لاتی ہو، فہل، تو نہیں، ینتظرون، وہ انتظار کر رہے، الا مگر، مثل، مانن، ایام الذین، ان لوگوں کے دنوں کی طرح، خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، قل، کہہ دیجئے، فانتظروا، بس انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ثم، پھر، ننجی، ہم نجات دیں گے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، حق ہے ہمارے ذمہ، ننجی المؤمنین، کہ ہم نجات دیں مومنوں کو، قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شک، شک میں، من دینی، میرے دین سے، فلا اعبد الذین، تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن، لیکن، اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی، وہ جو، یتوفاکم، فوت کرے گا تم کو، وامرتو، اور مجھ کو حکم دیا گیا، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، وان، اور یہ کہ، اقم، قائم رکھ، وجہ کا، اپنا چہرہ، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہونا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ولا تدعو، اور نہ تو پکار، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعك، جو نہیں فائدہ دیتا تجھ کو، ولا يضرك، اور نہ نقصان دے سکتا ہے تجھ کو، ان فعلت، پھر اگر تم نے کیا، فَإِنَّكَ تو بے شک تو اذن تب من الظالمین ظالموں میں سے ہوگے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ بِضُرٍّ کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو نہیں کوئی کھولنے والا اس کو اِلَّا ہُوَا مگر وہی وَإِن يُرِدْكَ اور اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ بِخَيْرٍ بھلائی کا فلا تو نہیں رادہ کوئی پھیرنے والا لِفَضْلِهِ اس کے فضل کو يُصِيبُ بِهِ پہنچاتا ہے اسے مَنْ يَشَاءُ جس کو وہ چاہتا ہے من عباده اپنے بندوں میں سے وہو الغفور الرحیم اور وہ غفور الرحیم ہے قل کہہ دیجئے یا ایہا الناس اے لوگو قد جاءکم الحق تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فمن اہتدا تو جس نے ہدایت پائی فانما تو بے شک یہتدی لنفسہ وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پائے گا ومن ضل اور جو بھٹک گیا فانما تو بے شک یدل علیہا وہ بھٹکے گا اپنے اوپر یعنی اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری خود اسی پر ہے وما انا اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بے وکیل کارساز حوالہ دار متبع اور پیروی کرو ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیکا تیری طرف وصبر اور صبر کرو حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ وہوا اور وہ خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔